jeszcze nienawidzę. Odrzyjcie twarzy tłuszcz, podkręćcie swoje wąsy. Szanuję to, że jesteście ludźmi, to chapa. Z waszych czynów nienawidzę. Rządu, że nie chcecie mi pomóc. Nie rozumiem waszych czynów, a wasz rząd pierdolę. Ja nie chcę być zależny, nie mogę wam zaufać. Wasza gra nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Każdy dba o swoją dupę, dupę kłada kłody. Naprawdę nie ma nikogo, kto chciałby ci pomóc. Skurwy syny z rządu, możecie być pobeczowy. Mogą wystawać wam za kosmu. Szanuję to, że jesteście ludzi, to hamba. Z waszych czynów nienawidzę. Oczyjcie z twarzy tłuszcz. Odkręć się w moje.